wtedy daję słowo i robię to po swojemu. Nie pytaj czemu robię to tak nietypowo. Robię to tylko po to, żebyś mógł kiwać głową w tym rytmie. Kiedy napierdala w te pędy, no będę mógł wiąły. Wstawasz do tego podkładu i bez dyplomu z filologii. Opuszczam szczęki na tył, wiesz o co chodzi. Nadaję do ciebie na falach, nie to żebym się powtarzał. Ale kiedy tu pełna sala jest, my gramy bumba jak KRS-One. Wiesz mam, nie pieprz pan, że to szpan. Jak nie znasz nas, przestań, nie pieprz pan, że coś tam. Bo mamy miłość do rapu, dajemy miłość rapem. Nie, że nie mamy wad, ale nasz rap daje radę. Rusz głową, rusz głową, rusz głową. Huragan, daj słowo. Rusz głową, rusz głową, rusz głową. Huragan, daj słowo. Nie dam ci słowa, bo ma winę całą środkę. Raz, dwa, trzy, zobacz, będzie wiało w całą Polskę. Będzie wiało, wzdura co ja gadam, to już pizgaram. Wraca przez koło, poznaj Piotrka, Wojtka, Krzyśka. Bo nie ma zjawiska ponad to, huragan. Mamy w nazwiskach R.A.P., flow i bagaż. Doświadczeń, wiesz, rap dojrzał, nie umarł. Więc się dokształć, jak nie wierzał. Chciałbyś to skumać, rozpierdala mnie duma. Jak w 90. masz tu prawdę, jak duma. Więc się kurwa, odchnij ze snu. O tych wszystkich pięknych piosenkach rzuć na luz. Z powrotem taki blozy i welcome. Rusz głową, rusz głową, rusz głową. Huragan, daj słowo. Rusz głową, rusz głową, rusz głową. Huragan, daj słowo. Daj słowo i to nie jest jakaś pierdolona ściema. Prawdziwy rap jest, niektórzy mówią, że go nie ma. Że umarł, zaginął gdzieś tam bezwiednie. Nie słuchaj ich, to jakieś chore brednie. Jest z nami 2-4 hafto w tej wednie. Jak w odtwarzaczach, tylko kawałki przednie. Mamy go mnóstwo, słyszysz na bębnach. Widzisz ten freeze? Sprawdź tamte srebra z mobili. Wczoraj na znajomych pueblach. Tak daję ci słowo, ten hip-hop jest tam. Posłuchaj, sprawdź to tylko w tych miejscach. Leci jak zawsze, po prostu serca.